कभी गर्दिशों का मारा कभी ख्वाहिशों से हारा रूठे चांद का है चुपो जरा से भी समझौते से ये परहेज रखता है क्यों माने ना कभी कोई जोर दुनिया जहां की बंदिशों की है कहां परवाह करे जो खींचे तेरी डोर खींचे तेरी डोर Forever.